leży. Znowu będę krążył wokół twoich drzwi. Czy jestem tylko po to, żeby gonić cię? Biegnę, biegnę, gonię twój cień. Jestem po to, by za tobą biec. Jadę.